بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان هو كبل عظم يا آيب الله يبقل إيه اللحظة إيه السناد أو سورة البقرة كمدة قرآن سبحانه وتعالى يظهر ما يغسل ورمي ولها اللبخون على أو صدق بعه إيه تيسير اللبين على إيه لحظة بحية إيه تيسير الرابن إيه لحظة بحية أي إله سبحانه وتعالى ما يغسل ورمي مركع الله سبحانه وتعالى يظهر ما توضعي أصير إله لحظة بعض عيبتك مؤمنينك عشر كان من الآيين يدن بيهي بس من المؤمنين تعالوا صدقوهم في مهدهنا وأجر تعتبع بينا من الصدق في سئية أداء ومركة تقطع على السينة على الأبداء كل يحيي يقفك أولي تعب هنا على الدكة وصف السارة يحيي يعب السنة فقد على السبيل يسهل عيون إله هي يوم الآخر مع الرمين كما عاشنا الحيي لله مثل فيه بلح تبتبه سليل إله اترى عيدسة كسا عرمتها فبعد ما يحيي هذا يوم يسد عليه تراسيه وصده بيوي ويسد تبتبه يكسبه ما يريد عيانه إلى الله سبحانه وتعالى هو منافقين فهي بإلهي وهلها لإبه هنا يستفى فيها هلغ المقرية هلغ أرسى يبع يكسب بها وحيصة ما يريد عيان معناها يحيي بلغة فهو كمه العيان معلم تقيامه فيه مجحة تفرانك احتراض أن لا يظهلين هدوه حيي هذا يسد محايا لفوق تأيحها يتقى عليه إلهي سبحانه وتعالى هنهما انت تاثرين تعيدها يا الله سبحانه وتعالى ولمرك الهيمة دحل يغجفنا ما تقضي في سبيل الله اللي ما تقضينا ايه ايام يليك الاحجرنا إلهي إلهي سبحانه وتعالى ومثلين لدينا كل مثل صورة ايه بها الله ينفقون بخنا لأن آلهم مالي الكورة بخنا ايه ابتغاء من لا كل الله إلهي رميه تدرد في تدرد وسنع بخنا ايه إيه يصف بيسا تلبع من أنفسه المثل ايه كمثل جنة بار مثل صورة يا الله تعيد إلهي او بحبلة مكان او سفرك أهاتي جمد أصوى أصعادها اي أصيري يجب فوجين اي أصيري او تعاتت في صور إلهي اكلها مرهي يحسين اللي بولاد اصيري او غير في انت وسمار بحي اللي بولاد حسي فلن يصبها هدوثان أصيري يجب فوجين اي إلهي او تضل المدور اي أصيري واساسنا يا والله ألا إلهي بما تعملون واحد عمل فلو كان بصير عليه عالم تأهلي إلهي إذن إذن مثالنا يا آيبة بس خالها لإبخنا يا إلهي برادي وهذا قريب هذا إلهي إن يرسى ورمي أمرا إنت هاي عكس غيرا ومثالي لدينا إلهي ومثالي مستقاسين لدينا إلهي كل مستقاس كيف مثل كيف إلى إلهي ينفقون إبخنا يا أما لهم ما ليالكور إبخنا يا غيرها بأيب إبخنا يا مأتفاء آداني وهنا يبدو هنا يا مولى الهي ابتغاء من الله كل الهي الهي هو يهيسى جلس كيسى ابتغاء هنا يا كم الهي هو يهيسى اي هلان ايه خالقه ابتغاء هنا يا هلا يجن مغلق يه هلا يجن اكتر ابتغاء هنا يا ايه يصف بيسا تلده الالهي ايه من انفسه المسكة لا يصغى يا هلايه المسكة لا تلده يصغى يا هلايه تحقيقا لسه يابع عليه يا هلايه المسكة لا يحقق يجن يا تلوه مسكة على لسه يابعه تاسوا خلاصة مناسقينك عن تلوه في الدين المحيرة آخره بأيضا يكتبه إليه كما قال الجنة سنود إلهي الله يكون يتعين إياه دار أن يكون يتعين إياه نتقال أفضلك إلهي برجي تحيد هنا إياه كما قال الجنة سنود إلهي بطان جنة مصر فعلا وعيات أيه إلهي أبدا حجة أمد حجة مكان فهيك آخي فذل هذا الحال غير مكان أو مصفحة أو مستوية للكيدة وهذا من الفاغة بارتك على معنوه معهم أبيه أمرك أسنوه في كدهان ويل أيه هذا أمس الحياة يسبب بيه إتعادة معها الحياة يبهر أستمن دالي إليك إذا إبيه مرسى إيسوى قلان مول هادرة أمس الجدع أو منخفضة بيه إسم تآدم بيها بان أولا إحسانة يعني تأسأل إليك إذا جمال أساء أصابها أو أصوري بإلهي يابين هو زوجه أصوري أيضا أساس إيه ناسم حاجة هي أدى إيه بسمتعي حاجة ما يحياة هو جوين يسد إيه إلهي فآسد المسك يسي أعدد سيسي لأكلها مقبلها مرهيدي لأتين لبولات سيسي مثل ما يستمر غيرها يلي غير سيد انت يستماري لبولات سيد عيو بحسي وراها أيضا نرفع سلاميلا انت يبحيان لبولات سيد عيو بحسي فلن يستمر دورك سبيسان أسيرين إلهي واجين فوق وينها دورسان أسيرين ايهو فسداء الله إيسان يمين فطلن فوق يرئي أسيرين إلهي يكفي هاي يسير في قدر واساسنا يا معايا لبدور اسمين يا بركة سيدة ايه ناسمك يا وحيوه كثيرين مدر انقلع فوق هدف تسير هذا waxa weeye dadankooda daaqan maayo. Marka fakadalika nafaqaatu min dukura weye, dadkaan hadda lasoo sheego ilaahay daraadiisa waxu bixinaayo ayagana nafaqaatkooda siyaas weye, ilaahay agtiisa ku siyaadaysa kasarad anqalad weye. Dadku waxay hala baxe wax badan hala baxe, mar haddii miyadiisa ay wanaagsan tahay ee ilaahay daacadiisa waxla baxaayo, waxa weeye ilaahay wax yar wax badan sugmid weye. Dadka miyadiisa ayaa la fiirinayaa, miyadiisa markay ku hagaagto wax fiican baa ilaahay subxaana watacaala ka siinayaa, ilaahay waa u yaalaabayaa sa horey soo marnay. markaasuuna ilaahay wallahu alla bimaa tacmaluuna, waxaad camal salaysaan basiirun allahu caalimku ahweeye, wax allaala waxaad samaynaysaan ilaahay caalim ayuu siya. wax cilmiga ilaahay subxaana watacaala ka baxaya ma jiraan. dadka xoolihiisa dar alla u bixiya ilaahay subxaana watacaala waa ogyahay, waana ka fogaadanayaa. dadka xoolihiisa dar alla aana u bixinno ilaahay waa ogyahay subxaana watacaala, waana ku ciqaabayaa. marka waxaa loo baahan yahay dadkaas ee muslima camalka uu samaynaayo inay niyad wanaagsan ula yimaado ayaa la doonayaa. ilaahay subxaana watacaala isaga ayaa wax jaasinaya waxna fayaadinaya, laakiin adigu waxaa lagaa doonayaa inaad niyo fiican aad la timaado weyn. aayaddaa marka waxaa weeye wacdi waxay u tahay ee lagaha u tahay wanaagsan dadka mukhlasiintaa oo ilaahay u khalisaayo wax allaala wixi camal ay samaynaayaan inuu helaha ilaahay iyo miiraan ee weyn ay helayaan. waxay waciid ay ku tahay geebi dadka muraa'iintaahe camalka isusista u sameeyo ala ilaahay subxaana watacaala ayaa laga joojinayaa, iyo ilaahay inuu san raalli ka noqon u ciqaabahay. ayaa rabbi miyuu jecel yahay bay ilaahay axadukum miskiina an takuuna lahu inay u ahaato jannatan beeray ay u ahaato ee min nakhiilin timir ah wa acnaabin cinab ah tafli xaal ay gureereysay bay ilaahay min taxtihaa beertaas hoosteeda hal anhaar yadu yaalo lahu xaal ay u sugnaada axad kaasay bay ilaahay fiihaa beertaas dhexdeeda min kulli samaraati tumaar yaalo kulligeeda ugu sugnaadeen ee tumaar nooc kasta beertaas ugu taalo wa asaadahu wayagaana xaalaysa qad xafatxaya siyaqada walxaal qad xaqeeqaha asaalahu sabari gabayna axad kaas uu asuulay ee kasab uusan ayeeli karin walow haddaa ay u sugnaadeen duriyatun caruuray ilaahay lacasaay ee taag daran ilma yar yahna waa leeyahy isagana waa gabiiday taasaagaha deedna doorto ee ka asuulay icsaari may ilaahay dagaylay ilaahay fiihi isaga dhexdiisa naaru naaro ay ku sugan tahay taasaagaha deedna doorto ee asuulay ilaahay icsaari may ilaahay dagayl ruuxun sadiidatun weye dagayl ee maaragtaya icsaarin kulayna waa la yidhahdaa ee dagayl kulul ah fiihi isaga dhexdiisa naaru naaro ay ku sugan tahay sax faraqa deedna doorto ay jira gaada ay noqoto weyn. marka waxa weeye sadaqadaa uu yaayay axyada maa kaana ilayha marka ugu dhabaato badnaa ugu baahi badnaa sadaqiyah weye ilaadi isaga ilaadiisaasoo haray ayagoo caajisiina ee yareesan oo aan xoolo lahayn. aayaddan iyadana waxaa lagu misaalinayaa dadka muraa'iinta ah ee iskusiska waxu bixiya iyo kuwa dadka wax ku galadaysa waxa weeye xoolaheeda ay bixiyeen maalinta qiyaama waxba kama helayaan. maalinta ay ugu baahi badnaayeen ee qiyaamadi ah ayay meeshaas waxba ka waayayaan. istifhaamtan istifhaamul inkaari maca nafi weeye. cabdullahi ibnu cabaas xabhu caalim uma ayaddan waxuu ku fasiray waxa weeye ay dhahay nin oo camal daacaada hoo wanaagsan sameeyey, markuu daaco wanaagsan uu sameeyaa ilaahay shaydaan ku saliday, markaasuu macaasi ayuu sameeyey ilaa camalkiisu wanaagsanay uu gubo ee camalku macsidahay uu ku gubo. asagoose waxa weeye waa caan meeshaa marka waxaa laga gudagelayaa aayadda kan in markaasu misaal kale ilaahay u sameeyo midka muraa'iga iyo midka maamigaa weeye. markaasuu dhahay alle ayawaddu miyuu jecel yahay, waa maya weeye ayawaddu miyuu jecel yahay axadukum miskiina an takuuna lahu inay u ahaato ba ilaahay jannatun beer ay u ahaato beer weeye bustaan beer beeraha geeduhu ay ku yaaliino samaabta ay ka baxda ayaa jannada la yidhahda. janno ayaa lagu magacaabay maxaa yeela waxa weeye nicmo fara badan ee nolole ayaa ku sugan weeye. lay ay u sugnaatay ba ilaahay jannatun beer ee min nakiilin timir ahay ba ilaahay waa acnaabin cinad ah timirka iyo caanka hadda waxaa loosoo qaadaa la yidhi carabka ayaa sida qaalibka maalkooda ama beerahooda waxa ku yaala labadaas ayaa ugu badnaa jaragaale oo iyagu kaleeto maalin ayay soo gelayaan. marka haddana manaasicdeeda ayaa ziyaadaha la yidhi fadligeedana waa badan yahayo asgaarta geedaha kalentood way ka fadli badan yihiin cinabka iyo markaasu nakiisu timirta weeye. ee hadda aayaddan waxa weeye jamiicu sumaar ayaa loola jeedaa aayadda baaqigeeda kale ayaana daliil kuugu ah jannadaasee tajri ay gureereysay ba ilaahay min taxtihaa hoosteeda taxta asbaarihaa qusooyaha weye hal anhaar yadu yaalo wiyaal ayaa markaasaa geeduhu beerahaas ku yilaa hoos maraya. lay waxaa u sugnaaday dhaha banu ilaahay axadkaas fiihaa jannadaas dhexdeeda min kulli samaraati samaar yaalo kulligeeda ugu sugnaaday. hadda meeshaas waxaan ka garanaysaa timirta iyo markaas anafka kale inuusan ahayn ee samaarna kasta uu ugu yaalay ilaahay wa asaabahu walxaal qad xaqaaqaha asaabahu asiiraha dani alkuhuri gabay uu asiiray ilaahay oo markaasi waxa weeye waa la ciisay waa la ciisay weye gabay ayaa la ciisiye kasarka la ciisiye ee hadda kabacdi ma shaqaysa karo wilaay haddana waxaa usugnaada ruuxaasayd ilaahay guriyatan aroos iyo cataa oo kaa garan oo ilaad istiqaari weye ilaad yaryar ee aan macnaha waxba awoodin asaguna nin waayeelayo aan shaqay karin ilmihuna waa ilmo yaryare aan iyaguna kasab aana awoodi karin fa asaabaha dabeedna uu asiiray ilaahay geeske ee asaarin dabaylay ilaahay sii isaga dhexdiisa naar naar ay ku soon tahay dabayl ee naar wadata oo dad uu la socdo ayaa beerta ku dhacda marka sax taraqa dabeedna beerta daada ay noqoto marka markaasuu beerti waaye marku ay ugu dhibaato badnaay maxaa yeele waxaa meesha kusoo haray asaga iyo awlaadiisi ee caajisiina ee yareersan ee aan xiilo lahaynin sa horu sheegna marka waxaa lagu miisaalinayaa qofka muraa'iga ah istatiska waxu bixinaya dar alla ugu miisaysanayn dalladaysa waxu bixinaya maalinta qiyaama markuu tago oo marka uu baahi badnaay ay wuxuu bixin jiray ayaa meeshaas usa weynaya maxaa yeele waxaan ilaahay daraadiisa aan loo qabanin wax ilaahay isiisa laga helayo ma ahan weye nooc kasta waxaas u ahaadaan ilahay markuu yihi subxaana watacaala kadalika sidaasoo kale sida waxaa weeye aayadda loo soo cadeeyey iyo axkaamta hadda laga soo waramay ee nafaqada ku tacalluqaysay kadalika sidaasoo kalena ilaahay yubayin illaahu alla waa caddaynayaa lakum idinka alaayaatu aayadaha ayuu idin caddaynaya ilahay aayadaha idin caddaynayaa lacallakum inaad tatafakkaruuna aad ku fikirtaan u ilaahay oo waxa weeye cidma qaadataan maxaa yeele bini aadamka waxaa loo baahan yahay sidiisa inuu fikiraa loo baahan yahay fikir la-aantiisa waxba markaasi wax socaha ma aha waa in ilaahay caqliga iyo maskaxda qofka uu siiyey qofku uu ka shaqeeyaa ya ayuha aladiina diilka aamanuu rumeeyeen ayuu ilaahay anfiquu bixiyay ilaahay min dayibaati maa shay siisa wanaagsan kasabtum aad kasbateen iyo wamin dayibaati maa shay siisa wanaagsan akhrajnaa lakum aan idin soo bixinay min alardi ahlada aan idinkaga soo bixinay walaa tayamamuu ha u qasbinay ilaahay alkhabiisa midka xunuu radii ah oo minhu kaas lasoo sheegay xaggiisa tunfiquuna xaal aad nafaqaynaysaan ud ilaahay walastum xaal aydaan ahayna idinkiyo ud ilaahay bi-aakhidihi kuwa qaadanaya midkaas sariifka ilaa an tuhmiluu fiihi inaad ku ilaabtaan mooyaane ilaa an tuhmiluu fiihi inaad ku ilaabtaan mooyaane oo indhaha idinkoo ka laabaysiin aad qaadatiin mooyaane waa lagu ogaaday ud ilaahay ama laaha alle ganiyin allagu deeqsoon inuu yahay oo nafaqadiina ka deeqsoon xamiidun maxmuudun allah sii lamahadiy inuu yahay xaalad kasta ayadda aynu meeshaan ka jeegayna isla nafaqadiyaa looga waramayaa laakiin aayaddaana waxay gooni la tahay baa la yidhi nafaqadaasan looga waramayo waa zikadi yaa la yidhi waa jukaa yidhi aayaddaana waxay natiijo u tahay aayadda hadda aynu kasoo bixaynay maxaa yeele marka hore ilaahay wuxuu caddeeyey in ikhlaas la sameeyo marka wax la bixinaayo ikhlaas in lala yimaado meeshaana ilaahay wuxuu caddaynayaa shayga la baxayo laftirkiisa in ikhlaas laga sameeyo oo shayga laftirkiisa ayaa wuxuu u baahan yahay ikhlaas isaguna usii baahan alla isagoo muminiinta umeeyanayo sifada ay leeyihiin oo iimaanka waxa uu yidhi ya ayuha aladiina diilka aamanuu rumeeyanow anfiquu bimacnaa zakuu weeye ka jikeeyow ilaahay min dayibaati maa shay siisa wanaagsan kasabtum aad kasbateenow ilaahay min dayibaati maa kasabtum waxaa loola jeedaa maalka weeye maalkana waxa u noqonayaa lacagti dahab iyo filadi mawaasidi xoolihi ereeda tijaaradi dabeecadi la gadaayay oo tijaaradi la tijaaraysanayay ayaa intaasi soo gelaysaa weeye min dayibaati maa kasabtum weeye iyo wamin dayibaati ma shay siisa wanaagsan akhrajnaa lakum aan idin soo bixinay min alardi dhulka aan idinkaga soo bixinay waxa arada aan idinkaga soo saarnay oo xubuuq iyo simaarane ilaahay wuxuu leeyahay subxaana watacaala ka fikeeya ayuu leeyahy wamima akhrajnaa lakum min alardina waxa weeye wixii markaasi arladaas laga soo saaro oo duruucdi iyo simaartu ayaa ayaduna ay ku dhacaysaa sidaasay marka waxa weye aayaddaanu meeshu laga fikeeyahayo lixdaahay ayay usamrinaysaa ay sheegaysaa weeye marka hadda aayadda shanqaa horteeda marka la fiirso culimada islaamka waxay yidhahdeen oo fasiriinta asarkoodu waxaa la ala wixii arladan ka soo baxa in laga fikaynaayo ayay aayaddaana ku tusinaysaa laakiin waxa weeye arrintaas tafsiil ayay iska leedahay oo waxaa aad iyo aad loogu caddeeyo sunada iyo kutubta oo maaragtay ee fiqhiga imaamuna ashaafici haddaynu soo qabanno waxa weeye asaga waxaa markaasi waajib agtiisa ka ah in markaasi laga fikeeyo waxa dhulka soo baxaayo shayga la quudanayo oo bani aadamku inuu quuto ay caado u leeyahay xaalat alikhtiyaar ayadoo markaasi qofka ikhtiyaarkiisa oo u qaadanayo labada isan kalifayni haddii markaasi uu gaaro khamsatu awsiq sandigi hal markuu gaaro wuxuu waxa weeye waa lixdan siis weeye marka waxa weeye khamsatu awsiq ayaa qaba oo lixdan siis weeye hal ku yasto marka waxa weeye waxa weeye lixdan ayaa shan ugu dhufaa waa saddex boqol ay noqonaysaa saddex boqol oo suuskasha ku baxdo ayaa boqol kale waxaa bixinayaa toban mucasharaadka ayuu bixinayaa. haddii masalan oo waxaa weeye biyo caadi ay ku waraatay weye oo markaasi waxaa weeye baabka ay ku waraatay biyo hoob oo istada ay ku waraatay, laakiin haddii aalo lagu waraayo maqaasiyo ay ku baxday masal cusur ayuu bixinayaa. marka hadda imaamu abi xaniifa waxau yihi aayaddan raahirkeeda lagu daynayaa oo waxau gasadaya adub ka dhigayaa wax alaalay wixii dhulkaanka soo baxa oo balla cuno bani aadamka cuno kulligaa laga siinaya asaasaasiyada iyo qufriyoonta iyo dabalka iyo kulli laga sigay leeyay. marka waxaa laga bixinaya usuru leeyahay shaygaas ha yaraadaa ka badnaayo usuraa laga bixinaya. imaamu maalik isaga gasadaysay adiisa labaatan noocay leeyahay qamxiga, amadiga, saciirka, gaarka la yihaha saytiga, dhaqanka, burada, ariska, calaska, qabaaniga, maaragtay suuka, ximsiga, hirmus, basla, hilbaan, liibiya, saciir, cadas, dawaasi buluug, alarbac ayaa markaas laga sugaya, iyo xurdumka, iyo xabilshadliga, ahmarka, iyo sumsumka, iyo timirka, iyo jabiiska, intaas waa laga sugaya leey. cusurka usaga isaga mid, laakiin waxa wey waxay si qaraabsan yihiin nooca laga sukiinayo. marka laakiin hadda sidaan anagu u badannahay haddaanahay culimaa shaaficiya waxa weeye wixii markaasi bani aadamka ikhtiyaar u quuto oo mudakhara oo la kaydaysto ayaa maaragtay laga sukiinaya. maxaa yaale haddii amuuraha sadda la yidhaahdo waxa weye sida hadda xanafiyada ay qabaan waaba arrin aad iyo aad u badan weye. waima akhradnaa lakum min alardi lilaahay walaa tayamamuuha u dhaftuna ilahay marka ilahay ikhlaaska laga sameeya shayga la bixinaya ilahay bay sheegaya alkhabiisa midka xunoo dha ilaahay ee ninkaas ka mida shaygu masalan bafadii ahaa ee liitay in la soo qabta lama rabo. shayga ugu sareeyana la soo qabanayo shayga dhexdhexaadka alhabaa tunfiquuna saxaalay tunfiquuna xaal aad nafaqaynaysiin isa shayga ku bixinaysiin tayamamuuha fiiliya ayaa laga xaalinaya walasum xaal aydaan ahayna adinku wey dhayaa waxyadiina bixinaayo biaakhidii kuwa qaadanaysa khabiiska haddii xaggiina laydinta idinku waxaadan qaadanahayna iska masaasiinta hasiina dhaylaahay ilaa an tuhmiluusii inaad ku indhalaabtiin mooyaane oo idinka iska ka baddhaayo inaad saas ku qaadataan mooyaane si kaalan ku qaadanahayna hasiina dhaylaha iska masaasiinta waclamu ogaadow dhaylaahay anallaha alle haniyun allama deeqteen inuu yahay oo nafaqadiina ka deeqteen xamiidun maxmiidun oo lamaadiy xaala kasta. marka hadda aayaddan qaybtaan dambe walaa tayamamu khabiisa min tunfiquuna wayti soo gasta yaa leeya ansaar sida darabina aasib laga wariyey annaga haddaan ansaar inuu soo gasta u dhahay niman tumihla ayaan ahaynay nimaa wuxuu keenayaa hal laan iyo laba laan markaasuu masjidka nabiga iyuu ku xidayaa aalistufa nimanka la yidhaahdo oon dhacaan haysanin ayaa ka cuni jira markay gaasoodaan una markaasi usha ku dhuftadaan ayay wuxuu kasoo dha oo butri ama samara ayay cunayeen. marka waxaa nagu jiraydahay dadaan khayrka jeclaynin oo waxa weeye laan oo bolala oo timir bolala ay ku taala ayuu keenayaa iyo laba laanoo sidaasa markaasi masaajidka ku xidaya ilahay aayaddan soo dejiya marka. marka hadda dadka waxa weeye hadday wax bixiyays yihaadaan shaydaanku uu yagaaya waxay iska bixina waad fakrinaysaane ilahay markaasu dhaha ashaydaanu shaydaan iyo cidikum wuxuu idin yagaahaya alfaqra faqri idin yagaahaya macnaha faqri idinka cabsi gelinaya haddaad wax sadaqaysatiin kolkaasaad waxa haysanaysaan shaydaanku waxay iska bixinaysu leeyahay waa dabaahilinaysibe wayaamurukum waxau idin farayaa wuxu ilaahay bilfaxshaa'i fool xumo ayuu idin farayaa wayaamurukum waxau idin farayaa bilfaxshaa'i fool xumo fool xumada hadda meeshaan faaxishada bukliga ayaa loola jeedaa iyo gasada oo la diiday faaxishaa laga cabiray culimada waxay yihahdeen qaarkood faaxisho qur-aanka dhammaan hadday kusu arosto zinadaa loola jeeda ilaa aayadda maahe macnaha meeshaan bukli weeye oo waa idin yagaahaya bukli ayuu idin yagaahaya wey marka hadda waxa weeye bakiilnimadu inay xun tahay zinadu tacbiirkeeda ayaa laga tacbiiriyey say markaasi bakiilnimadu say hadiya u tahay uliyata weeye wallahu alla u dhaylaahay wa cidikum waxay idin yagaahayaa maqsiratan dhaafida u dhaylaahay oo min xaggiisa ka ahatay ilaahayna wax bixintatan wuxuu idinku yagaahayaa dhaafid oo idin dhaafa idin midkiina u dhaylaahay iyo wafadlan fadli ayaa alla idin yagaahayaa ridku oo waxa weeye haddaad wax bixisaan idin kaa qalif noqonaya maxaa yidhaha hadiisaa macniisu waxuu ahaay ilaahay waxau soo bixinaya laba malag subax kasta ayaa laba malag degaya mid wuxuu leeyahay allahuma acbud man shaqan khalaqan ilahay sii wax bixiyo waxa wajil naqasib kan kalena wuxuu leeyahay allahuma acbud man shukan kalatan ilahay sii wax bixiyo ilahay sii wax haysta ka baabiya xoolaha iyuu leeyahay. marka hadda waxa weeye sidaas ayaa malaa'igtu midna igu duceynaysaa waa ninka wax bixiya midna igu habaaraysaa waa midka xoolaha ku bakiilo weeye. marka alla wuxuu dhahay wallahu alla waasicun aluhu waasac leeyahay fadligiisa caliimun oo ku cilmi leh waxa markaasi la bixinayo iyo qofka wax bixinaya yuutii alla waa siinayaa alxikmata xikmada udha ilaahay man yashaau ruuxa uu doono waman ruuxu yu'ta alxikmata xikmada la siiyo faqad xaqeeqaha uu siiya waxaa la siiyey خيرا خير الالهي كثيرا او فربدا وما يذكر ما وان سمع يانو الالهي الا اولي الالباب اغلى وفوه صاحب كاموية حدا مثلا بوحال الالهي نغطى وهمي احكام او كتا علوغة كما تقال كتا علوغة وانا الوضع هم يهي اهم جاسد الالغطى وهمي ان مركاسي حزمة الالهي ادت يلا اقوان صدق هذا ما يحاوله يستيق حزمة ان مركاسي ليدر يسيين لي اغالي حزمة المركة يحاوله واسيه قالي الهي قفت يدينا يعزيه لها ايوان السياء مركاسي باهي الله يؤتي الله واسينا يا الحزمة حزمة حزمة الحال يفسري وتصير خلوه رئيئي هاي وعلم الناس اهالي العلم الناس اهالي المؤدي الى العمل وي. علم الناس هو قفت الهي يسينا اصدقى كأنفع لك صلاة المسلمين تهوك مغلعان الهي كأنفع هيا حزمة الالهي محايا لحزمة المركة الناس اهالي ساي عمل صالح عليك جاسيني ساي اغوال فربغان ايا ساي قول ايا ايا اليها سلامتور مريم مدى لليك ذا قول كلي اليها معرفة او اقوال لها احكام القرآن سالي لك ذا على قرآن احكام الاسلية اقوال انا اوبها انتا قريبه الى ان فهم قرآن تلا فهموه قريبه الى ذا قول كلا اسيلية ايا سئلك قريبه الى ان جيل تلا فهموه قريبه الى واحد سيلي الهي قريبه قرآن سيلي ذا معايا الهي مركو لدونا عدالة لرقوم حديثة هاي وهو مقلع يا الله أقول صورة يتعلي من عنه القرآن صبر عيان مركا ساء إلهي في كل يليا مركا القرآن سنة مي إلهي نوع الكتل عن حزن وي وعن عمر خاتكاع الحديث كلها حسد إلا تفن تيني تجيلهم آساء الله معلم تتلقوا على هلسة فيه مركا وعيه وافر بلان تاي علم ذا ماسع عيه اللي لك ذا كده إيه بلان أتيه سواء عيه عشر تين الدمان وانت بنا يسرنا عشر تين انت فيك إيه الله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي في ميسا دلك في سمويه وما تنفقه وحاد حسان الإلهي أو من خير خيره يوفى الله يا أوسين يا إليكم إذنك أي إذن أوسين يا والحال أنتم إذنك لا تظلمون أهل إذنك نستهن يسيء أيوب إلهي أيضا من تانا معنى هيري أجلم وهي سيد السيدة ليري رسول سيدنا عليه الصلاة والسلام أيا وحا من حيوها ليري دك مشركين تانا وحا الوصى بغيسته ونبي عليه الصلاة والسلام مشركين تعيقنا قبطين ساري وحانا اوكو ساري جاليري وعيد دينا يا رسولك عليه الصلاة والسلام من اشفاء اسلامان ايو دينا اي مركة عدى مركة يسيدا سبع ليلة ليري ايا عيدا نسيد الكي هو الهي رسولك يسيد الليلي هاي الله كبو مكة اللي في نسيدك محمد كهو كبو مكة اللي في نعرنتاس رب ذاك اياه نونك ابورا وهو هو قلبك الهي سبحانه وتعالى ايها عبدالله قلبه يهنوه كأبورا بل عدوه وحاله وخلصان ليه الهي شرعي سببت هنا بجهر السيسي مركة عبد سوى سيده الهي سبحانه وتعالى مركة عبد عيدا وحا الهي سبحانه وتعالى انه شيئا انه هو يوقف والبوح وصدق يسكره كارعان محايا العبد وعان تسوي رميني صدقه او صدوه آهد حتى هو يجالده والله سيكره مرك عبد الهي يقول سبحانه وتعالى رسولك وها الهي يكون مرك وساس معي نبينا عليه الصلاة والسلام ارمتهم اجتهاد بوساء علي يددك في عوينه اسلام كأيصاره ما اياه مرك الله يقول ليس عليك كرك جماعة سيدك محمد كهو هجاهم دك همون كور الاله دك وعوي اسلام كأنا الجلام علي وكرك جماعة انما عليك الجلام علي وحا كرك جماعة في السلام الجاسي حتى رسولك عليه الصلاة والسلام عيدا وحا الهي هو جاءم فينا اياه إذا يسان إسانه هنمري كارن قد يسان هنمري كارن الله سبحانه وتعالى إسانه وحنوش مالك أنا إلهي نور سبحانه وتعالى ولكل قوم هاجر إلهي وهو البوحة أصل ما لمنها نوسى أيضا إلهي درنا إلهي رسولك هنوه أصل أيوه وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم أيضا لهم حمودك وهاتفه ليتا بريق أو توسا مالك انت صدوا عليه مرنا نبي هدايه والوصل ومرنا يا لغان في ايه واسدي مرك يا عبدك يا انتوانا والي انك لا تهدي من احببت يا ليلي وعلى الوصل اختار يا ليلي هدايه يا الله بقى يبغضها ليلي هدايه او مركاسي معنى هذا اي كاي انسى الهدايه في القلب هنيد او قلبي غلطه لياء ايه وحيوه هدايه او بمعنى الجلاله هوي هدايه او بمعنى الجلاله هوي مركا وعليه أيضا عشر سنة الضباء يعني كسر رحينا عشر سنة مرت انت أسوك إيجي هاي والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. وما أنفقت من نفقة أو نذرت من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، الله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان وحوكد لابنيا آيات الله بقول يسجي أي صبابا سناد أو سورة البقرة كمدة آيات الله بقول يسجي أي سناد أو سورة البقرة كمدة. إلهي سبحانه وتعالى أبو نوغرس ورمي صدقتي آها سمت فرلا يمت سماء أو تدوع أحكام خطع لغيسة هي فلا إيش صدقته إسكال يدعي يقصة وحدحنا يرسل لقد دون أينو كسفوه فيابها لقد هيدا أيو أيان مارك يا سوامرني. إلهي يقول نصر شيء عشر كين أيوه وجن بيجي سيدانك إنو نو يبوها يو بخيل نمو نو يبوها يو أو فقر نو يبوها يو أو نو شيء غير مركان دون إنانو وحدحنا إنانو فقرنا ينو isla markaasina waxa weeye dadkii sheeganku sidaas oo kala u yaboo ay xoolihii joojinayaan waa uu idin farayaa uu dhaylaahay faaxiso oo bukhliga loola jeediyo jikada la jiido alla wuxuu idin yaboo uu dhaylaahay xoolaha bixinaysaan dhaafid oo ilaahay idin dhaafa idin digiina iyo fadli oo risa idin kaga qaliif noqonaya adduun iyo aakhiraa ilaahay fadligiisu waa mid waasaca shayga la bixinayo iyo qofka wax bixinaya ilaahay caalim ayuu ku yahay sidaa markii alla nasoo dhaayo ilaahay xikmada nooga waramay الله يقول نسير سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة سعيد إلهي الله حكمة واسينا يا من يشاء روح أو دينا ومن يؤتى الحكمة حكمة روح الله سينا فقد يؤتي خيرا كثيرا خير فربضا أي اللي سيودها الله سبحانه وتعالى معايا للسعادة لذان أبدياه ويرجع سورة سعيد هانيا قلت إلهي سبحانه وتعالى حكمة أوسية حكمة سوى مركاتي أقواه طورة علماء الإسلام كأسوس يغين ووحبدا مركاتي إنه كسوى مهني waa markaas hadda aynu ka soo marno ugu dambeeyay in markaas lagu tilmaamay xikmadda qur'aanka lagu tilmaamay ayadoo loo dalisanayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa u dhahay ilaahay markuu doono in jaalal cadaabi biqoomin qoom cadaab inuu ku soo dejiyo samica tacliima sabyaanihim alxikmata u dhahay waa ilaahay maqlaya subxaana watacaala caruurtooda ay qur'aanka barayaan markaasaa ilaahay cadaabka ka rafcinayaa caruurta qur'aanka la barayo ee dugsiyada qur-aanka lagu barayo oo lagu tacliiminayo waxa weeye ummadda naxariis weyn baa ugu sugan cadaabka qaarkiisna ilaahay waa ku rafcinayaa weeye waxaana markaas u markhaati kacayo xadiiskaas xadiisku kala nagu u dhahay laa xasada majeesto ma jiro wax oo la kanto ilaa tifna keeni laba mooyaane rajulun aataahu llahu maalan in ilaahay maal uu siiyey fatalada calaa halka fii filkhayr ilaahay uu ku taliday khayrka inuu ku baabiyo jiyadka khayrka uu ku bixiyo nin ilaahay waxoo la siiyey oo xoolihii la siiyey wadada ilaahay raalli ka yahay oo khayrka ku bixinaya wax markaasi la majaasabo midan yahay warajulin aataahu llahu alxikmata iyo nin ilaahay xikmo siiyey macnaha qur-aanka loola jeedo fahuwa yaqluu bihaa dadka ku xugminaayo wayucallimuhaa linnaasi dadkana baraayo ummaddu waa ku xugminayaa ummaddana waa baraya wax la majaasado oo maqaam aad iyo aad u sarreeya ilaahay agtiisana weyn taagan weeye qofkaasu waxyaabaha kaleentood wax qiimaa malaha weeye marka hadda cilmiga ee naafica ayaa xikmada lagu fasiray kasir kuurtaada ku ahay waxyaabaha la yihaha saqsaqatu lisaanka carab iska dhow dhow leh oo waxa weeye aan lisaan un qaylinaaya laakiin cabsi ilaahay aysan ka hooseynin taas iyaduna qofka qalbigiisa waxay dhaxalsiinaysaa ee waxa weeye qataawo cabsi ilaahayna ku abuuri maysa weeye taas marka xikma lagu magacaabo masalanba qof waxaad arkaysaa fasaaxo iyo galaago iyo ilaahay siiyey laakiin waxa weeye caamil aanan ahaynin waxba markaasi waxa weeye waxa u haysa xigmo lama yidhaahdo bal insaanka waa lagu cadaabaya arrintaas maalinta qiyaamana isagoo jaahila ee jahaalada zumradeeda ku jira fii zumrati ljaahiliina, asagoo markaasi dadka jaahiliinta jamacooda ku jira ayaa lasoo saaraya. sida imaamuna ashaafici uu dhahay, idaa lam yasid cilmu lfata qalbahu hudan wasiiratahu cadlan wa akhlaaqahu xasanan aw xusnan fabashirhu ana allaha uulaahu naqmatan yansuru bihaa min qabli man cadada alwasana. waxay dhahay ninka dhalinyaraha, ninka sana lamid weeye oo aan dhalinyaxata ahayne, haddaan cilmiga uu bartay qalbigiisa hanuun uuna u ziyaadin, oo cilmiga uu bartay haddaana ilaahay qalbigiisa hidaayo uuna ku siinin, dabeecadiisa iyo markaasi dhaqankiisana cadaalo uusan ku kordhin, akhlaaq wanaagsana uusan ka qaadin, waxaad ugu bishaaraysaa u dhahay ilaahay inuu markaasi uu u diiday musiibo oo markaasi lagu cadaabayo dadka asnaamta aabuda ka hor intaan la cadaabin. ilaahay yaan ka nabad aan ka gelinaasa. waxaa loo baahan yahay wax markii la barto in markaasi lagu camal falo, cilmi oo markaasi bilaa camalina wax faa'iidaha u yeelnaayo ma jirto. wax intaas sii baranayso waxaa loo baahan yahay inta tacliimta isugu siyaadayso oo cilmi isugu siyaadaayo in cabsi ilaahay iyo camal ay isugu siyaadaan. maxaa yeele rasuulka nabi yihi calayhi salatu wasalaam, tacallamu lcilma maa shi'tum fa wallahi laa tu'daruuna xataa tacmaluu. bartow dhahay cilmi waxaad doontaan, ilaahay baan ku dhaartay, laydinka ajir siimaayo, ilaa adka camal falaysin waxaad barateen. marka waxaa loo baahan yahay wixii la barta in lagu camal falo, cilmi fara badan waxba tari maayo oo aan camal lahayn weeye. haddana marka waxay nugula gelaynaa casarteeni ayay nugula gelaynaa. ilaahay wuxuu subxaanahu watacaala, wamaa anfaqtum, waxa aad bixisaan u dha ilaahay, oo min nafaqatin nafaqa ahud ilaahay, zaka ha ahaato, sadaqo oo tadhow ha ahaato, wamaa anfaqtum, waxa aad bixisaan u dha ilaahay, oo min nafaqatin nafaqa ah, oo waa mase nadartin ood ku nadartaan, oo min nabdi nadar ah, oo aad oofisaan u dha ilaahay, fayna allaha alla u dha ilaahay yaclamuhu alla waa ogyah, ilaahay caalim ayuu ku yawaan idinku jaasinaya. wax allaala waxaad la baxdaan amase nadar ina gartee nadarki aad oofisiin, alla caalim ayuu ku yahay waana idinku jaasinaya. wacdi wanaagsan ayaa ku sugan. wamaa lidaalimiina, ka dha ilaahay kuwa daalimiintaa uma sugnaanin, kuwa jakada diidaaya oo dadka maamici zakaadka ahu daalimiin baa ilaahay ku tilmaamaya, waa daalimiin weeye. qof xoolihiisa zaka ku waajibtay oo aan ka bixinayni daalim weeye, amase nadar ina gaa nadarki aan oofinaynin, ama xoolihiisa meel aan maxaa lagu ahayn dejinaya oo macaasi ku bixinaya oo waxa weeye hub dad lagu laayo ku gadaya oo waxa weeye qaraabogeynnimo ku samaynaya oo waxa weeye ku tumanaya, taa isaguna daalim weeye. marka ilaahay waxay dhahay wamaa lidaalimiina, kuwa daalimiintaa uma sugnaanin, min ansaarin, kuwa u gargaara uma sugnaanin, oo cadaabku ilaahay ka mancinaayo. daalimiin weeye cadaabku ilaahay cid ka mancinaysana ma jirto qoladaas, ayuu dhahay alla subxaanahu watacaala. haddana alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, in tubduu haddaad muujisaan ud ilaahay, asadaqaati sadaqooyin, fanicimaa shaygaa nimca leh, hiya taas ayaa nimca leh. nicma shaygan ibdaa uhaa weeye, almaqsuusu bilmadxi ayaa maxduufa weeye. ilaahay subxaanahu watacaala sadaqada haddii ay tahay tadawuc iyo hadday faray ay tahay sida loo bixinaayo oo ugu wanaagsan ayaa ilaahay nooga warramaya. markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala, in tubduu haddaad muujisaan asadaqaati sadaqooyin, hadda sadaqooyinkaa la muujinaayo nawaaqisi ayaa loola jeedaa, sadaqada oo tadawuca oo aan zakada ahayn baa loola jeedaa. fanicimaa shaydaa nimcalah ud ilaahay, hiya taasaa nimcala la muujiyey. macnaha haddii sadaqo oo tadawuca oo aan fara lahaynin si calaaniya aad u bixiso waa iska wanaagsan tahay waa, laakiin waa laga sii fiican yahay. wa in tukfuuhaa ayuu dhi ilaahay, haddii aad qarisaan sadaqadii sunnadaa heeday, wa tuutuuhaa aad siisaan alfuqaraa'a, fuqarada dhibaataysan, kuwa ikfahaas ayaa khayrun lakum, idin khayr badan u ilaahay, oo min ibdaa'iha idin sagaad muujisaan weeye, iyo inaad markaasi aad siisaan dadka aqniyadaa weeye. ilaahay wuxuu yihi wa in tukfuuhaa, haddii aad qarisiin ud ilaahay, wa tuutuuhaa aad siisaan alfuqaraa'a, fuqarada ud ilaahay, dadka baahan aad siisaan, kuwa taas ayaa khayrun lakum, idin khayr badan ud ilaahay, oo inaad muujisaan idinkaa khayr badan. laakiin waxaa la yidhi sadaqada oo falalkaasi sidoo kale masalanba fal afdalu idhaaruhaa weeye, in la daahiriyo oo adoo lagu arkayo aad diisi ayaa afdalhaa la yidhi, oo fadli badan, waa inaka fadli badantaa hoosoos in loo qariyo. waxaa loo yeelaana waxa weeye waxaa la rabaa qofkaan in lagu daydo iyo inaan markaasi munaafiqnimo aan lagu sunaysanin, taasaa la doonayaa. laakiin sadaqadu haddii ay tadawuc ay tahay, waxaa fiican inaad hoosoos aad u bixiso ayaa fiican. wayukafiru alla waa ka afkiraya ud ilaahay, ankum xajiina min sayi-aatikum, sayi-aatkiina wax kamida ayaa alla idinka afkirayaa oo sadaqada idinkaga afkirayaa, wallaahu allana bimaa tacmaluuna, waxaad camal falaysaan, basir khali khabirin aliya calim kah weeye oo daahir iyo baadin ilaahay subxaana watacaala isugu mid weeye. alla wuxuu yihi subxaana watacaala saiyada markaasi sadaqada iska leeda waxaa lagu helayaa takfiir sayi-ada la helaya dumbadhaas baa laga helayaa. ilaahay marka wuxuu dhahay subxaana watacaala wayukafiru wanukafiruna waa la akhiyaa waanu dhaafaynaa wuxuu ilahay amba wayukafiru alla waa dhaafayaa waana markaasi markii la rafciyo waxaa weye istinaas ayaa lagu rafcinayaa. ankum xajii mawdu ilaahay min sayi-aatikum ninkaana waa tabciidiyaa la yihi oo sadaqada waxa weeye bacdu sayi-aad ayaa lagu dhaafayaa ee jamiicu sayi-aad laguma dhaafo. toobada way falaasan tahayo toobada haddii shuruudeeda lala yimaado jamiicu sayi-aad oo dhan ayaa lagu dhaafayaa. marka alla wuxuu yihi subxaana watacaala wayukafiru alla waa ka astirayaa ankum xajii mawdu ilaahay min sayi-aatikum sayi-aadkiina wax ka mida ayaa sadaqada ilaahay ku dhaafayaa. wallahu allana bima tacmaluuna waxaad camal falaysaan khabiirun alagu baadinta warqaba weeye oo caalim ayuu ku yahay ilaahay shayga daahirkiisa iyo baadinkiisa ilaahay caalim ayuu ku yahay wax alla ka qabsoona ma jiraan weeye. laysa calayka korkaaga maahan shayka maxamed saawo ayuu ilaahay hudaahum dadka hanuunkooda uu ilaahay inay islaamka ay galaan korkaaga ma ahan walaakin allah alla uu ilaahay yahdii waa hanuuninayaa man yashaau ruuxa uu doono hidaayadiisa oo islaamka ayuu gelayaa. aayaddan hadda isla nafaqadii ayay ka warramaysaa hase yeeshee waxay iska leedahay soo nusuula iska lahedaa la yidhi. waxaa la yidhi rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam inuu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu manciyey dad oo kufaara in wax lagu sadaqaysto oo mushrikiina weeye isla markaasina nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu mancinayay waxa uu ku cadaadinayay nimankaas inay soo islaamaan ayuu ku cadaadinayay oo markuu waxa weeye wax loo diido oo weliba dad qaraabaadkooda ah wax kuu jiray ayuu rasuulku dhahay calayhi salaatu wasalaam wax la hasiina ayuu dhahay. dadkaas marka yahuud iyo mushrikiin intaba waa isugu jireenaa la yidhi. waana nabiga calayhi salatu wasalaam u diiday wax la siifa haduu soo seeno inay dhiftoodaan ay markaasi islaamka ay soo galaan weeye. rasuulka calayhi salatu wasalaam taas ilaahay baa tasdiiq dhahay maxaa yeele nabiga calayhi salatu wasalaam ijtihaadkiisa ayuu heelay ayaga adiguna maslaxadooda dhigaayo weeye. ilaahay marka rasuulkiisa wuxuu leeyahay shaykhka maxamed saahow fadligaa wuxuu khalifa maayo hanuun dadka inaad ku dhex abuurto bal ilaahay wuxuu kuu khalifayaa sharciga alla inaad gaarsiiso weeye. waxaa lagu magacaabay marka hanuun ee nabiga calayhi salatu wasalaam mar magacaa la yihi yaa sabnaysaa walikulli qoomin haajin ow dha ilaahay imaka wa imaka la tahdii ilaa siraadi mustaqiimin ayaa la yidhi. haddana meeshaa nabiga calayhi salatu wasalaam hanuunka ayaa laga ansinayaa meel kalaana ilaahay wuxuu dhahay imaka laa tahdii man axbabta walaakin allah yahdii man yashaa marna waa loo siga rasuulka calayhi salatu wasalaam. hadda ka horna waynu ka warramay waxaase loola jeedaayo culimadu yidhaahdeen abitafsiirkaahu waa yidhaahdeen waxaa loola jeedaa rasuulka calayhi salatu wasalaam hanuunka uu xanuuninaayo waa weeye hidaayo oo bimacna dalaal ah weeye umadiisuna lamid weeye. laakiin hanuunka markaasi nabiga laga ansinaayo waa weeye in saahid hidaayo kusal qalbi yaa loola jeedaa qalbiga ruuxa oo hanuun lagu abuura ayaa loola jeedaa. qalbiga ruuxa waxaa hanuun ku abuura alla subxaana watacaala ilaahay ayaa la gooniya kaas makhluuqna wax tasarufa kuma laha nabi ha ahaado malag ha ahaado waxa weeye hidaayo oo markaasi macnaheedu ay tahay insaa'u hidaayatu fi lqalbi ilaahay waa la khaasa. marka rasuulka la leeyahay imaka laa tahdii man axbabka macnahaasaa loola jeedaa iyo caayadda kanba laysa calayka hidaahuma leeyah. marka loo sugaa inuu hidaayo oo bimacna dalaalayo tusin oo shayga dadka loo tilmaamo taasaa loola jeedaa. marka sidaas ayaa aayadahaas lagu kala macnaynayaa. bacdu alcaarifiin waxay yidhaahdeen man nadara lilkhalqi bicayni lxaqiiqati adarahum qofku waxa weeye khalqiga ilaahay ayna lxaqiiqa ku fiiriyo waa uu cudur daarayaa. qofku ku fiiriya waman nadara lahum bicayni shariicatina naqatahum ayna shariica qofku ku fiiriya oo waxa sharciga daahirkiisaa ka fiiriyana waa uu cadaynayaa. marka hadda ilaahay subxaana watacaala hanuunka isaga ayaa abuuraayo weeye. alla markaasi rasuulkiisa waxay ka dhahay isagana ilaahay inay iskalifo ayuu diidayaa laysa calayka korkaaga maahan shayka maxamed saahow hudaahum hanuunkooda korkaaga ma ahan. laysa calayka korkaaga ma ahan hudaahum dadka hanuunkooda ilaahay dadku inay islaamka galaan adiga kuma saara inamaa calayka albalaagu loo ilaahay adiga waxaad dusaadaa inaad dadka dacwada aad gaarsiis. walaakin allah alla udha ilaahay yahdii waa hanuunayaa man yashaau ruuxa oo doonaa hidaayadiis. hanuunkana waa sida haddaanu ku warramaynay wamaa tunfiquu wixii aad bixisaan ud ilaahay oo min khayrin khayr ah maasata hala weye ha yaraa hase weynaado maal iyo qayrkiisaba wamaa tunfiquu wixii aad bixisaan ud ilaahay oo min khayri khayr ah fali anfusiku naftiina usugnaaday oo naftiina ayaa sababu helaysa. wamaa tunfiquunaba middaan naasiyo weeye wamaa tunfiquuna ma bixinaysaan sayo ud ilaahay ila ibtigaaya si ilaahay ilaahay rumihiisa dalabkiisa mooye wamaa tunfiquuna ma bixinayo saan sayowda ilaahay ila ibtigaaya si ilaahay ilaahay rumihiisa dalabkiisa mooye wax inaad bixisiin ma ahan buu leeyay ilaahay subxaana watacaala ilaa idinkoo sadaha ilaahay subxaana watacaala ku dalbaayo mooye si kalentood wax looga bixinayo laa gayra min caraadidiya waxyaaba aral adduunya ah oo adduunya dheefteeda loo bixinaayo wey marka waa khabarooda macna mahya wamaa tunfiquuna ila ibtigaaya si ilaahaygaas wamaa tunfiquu waxa aad bixisaan labadan wamaa tunfiquuna maadu waa mawsuulo ee labadaba ay tahay wamaa tunfiquu waxa aad bixisaan o ilaahay oo min khayrin khayr ah yuwafa ilaykum baa laydin oosinayaa jasiis baa laydin oosinayaa wey walxaal antum idinkana laa tuclamuuna aana idinka dulminayn oo shay laydinka maskaana aysan jirin wamaa tunfiquu waxa aad bixisaan o ilaahay oo min khayrin khayr ah yuwafa ilaykum baa laydin oosinayaa jasiisa walxaal antum idinkana laa tuclamuuna aana idinka maskaaninayn oo shay laydinka maskaana aysan jirin ilaahay subxaana watacaala qofkii niyo wanaagsan la yimaado iyo qaral saxiixa sida uu wax kula baxay ayaa alla uu jeesinaya subxaana watacaala lilfuqaraai yada ilaahay lilfuqaraaigaani waxa weya qabar mutajiisa maxbuus yahay ilan hadda sadaqadii baa laga soo waramayo sadaqada dadka afdalka ay tahay in la siiyo oo waxa weeye dadka la nafaqaynaayo kuwa ugu sii afdalka ayaa alla subxaana watacaala halkaa noo tilmaamaya marka waxaad soo qadaraysaa musadaad soo qadaraysaa gaari masuulkaana khabaraa ka dhigaysaa waxaad leedahay markaasi asadaqaatu sadaqooyinku lilfuqaraai fuqaraday usugnaadeen sadaqada hadda fuqarada kaliya sadaqa waxa weeye hadhigu maayo adada kaliya ku kacay sababta diintu ka tahay dadka aan iyagaa fahmay sadaqada haddii markaasi la iska ilaaqatay waxa weeye waxay tustay khayr badanta haddii la yidhaahdo sadaqadu tadawuca heeday dadka fuqarada wey ee sadaqadu hadday tadawuc tahay aysan faral ahayni dadka xataa waxa weeye aqniyada way ku anfacaysaa iyo gaalada waa ku anfacaysaa asadaqaatu sadaqooyinkeeda ilaahay lilfuqaraai fuqaraday usugnaadeen aladiina fuqaradaasoo uxsiruu la sirayayda ilaahay fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa lagu siray aladiina fuqaradaasoo ayuu dhahay alle uxsiruu la siray fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa lagu siray waa kuwa naftooda ku xabisay ilaahay subxaana watacaala wadadiisa ku xabisay jihaadkii ayaa loola jeedaa iyo daacada ilaahay dhammaanteeda oo hadda jihaadka kaliya macan weeye aladiina uxsiruu fii sabiilillaahi ilaahay aladiina fuqaradaasoo uxsiruu siray oo waxa weeye naftooda ku siray fii sabiilillaahi ilaahay wadadiisa ku siray ilaahay daacadiisa ayay u taagan yihiin jihaad iyo qeyrkiisaba intaasoona way noqonaysaa marka hadda waxaa la sheegay aayaddaana waxay soo degtay xilli asxaabi rasuulillahi la dhihi jiray ahlu sufa la dhihi jiray howlada ahlu siiga la dhihi jiray kuwaasoo waxa weeye gaaraayo afar boqoloo nin gaaraayo oo muhaajiriina oo markaasi u diyaar garoobay qur-aanka darasadiisa iyo inay faraayada nabiga calayhi salatu wasalaam ciidanka oo algaadmada amase waxa weeye ilaalada inay raacaan markaasi waxa weeye u diyaar garaysnaay nimankaasay soo degtay waxay markaas sufadaasi ahaa jirtay maxal oo ku yaala masjidka nabiga calayhi salatu wasalaam meeshiisa dambo asagoose waxaa la leeyahay qaacidadeeda alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuus saab weeye isaga waa iscaan weeye qolo walba ayaa soo gelaya asxaab sufa kaliya diina kumahan qof kasta oo waxa weeye ku sufadaalaya awsaabta tan ama awsaabta ay ahlusufa lahaayeen oo mu'mina ayaa markaasoo fuqarada fuqara ah oo mafaqiira ayaa loola jeedaa la yidhi sadaqada waa la siinayaa waxa hadda kamid a dadka masalanba waxa weeye xer cilmiga oo diinta barta in ayagana wax la siiyo noocii waxa weeye ahlusufa waaye ahlusufa madaxdooda waxa ahay cabdiraxmaan ibnu shahri oo markaasi kunyadiisa uhera xaabinkamisa ahay marka hadda hadii taas laga soo tagay dadka lafirkoodu tacallamu lcilmi walqur-aan garanaayo ayaa ayaguna meeshii kala noqonayo dadkaasay ku haboon tahay in wax la siiyo iyo dadka lafirkoodu ayaga lafirkoodu mucallimiintaaho waxba aanan haysanin oo dadkaasi tacliiminaayo markaasuu dhahay ilaahi subxaana watacaala laa yastadiicuuna kari maayaan ul ilaahay larban xaggayna la socotaa fuqaradaasoo laa yastadiicuuna aanan karaynin larban safar aanan karayni ul ilaahay salaaha luusa dhexdiisa lagu safo tijaaro iyo macaash aanan usafayn weeye maxaa yeele way mashquulsan yihiino way ku mashquulsan yihiin howlahaas qur-aanki darasadiisi jihaadki salaada qalka nabiyi lagu dukayo qiyaamuleyn amuurahaas ayay ku mashquulsanayeen marka waxa weeye amuurahaas qofka ku mashquulaho inuu qof qiimala yahay ayaa laga qaadanayaa weeye waa nimankii rasuulka calayhi salatu wasalaam marka kalahaa jiray iyo ilaa reerheed ahay meelkoodu ka tegay gaaladoodu ka tegay madiine aan guryo kulahaynin qaraabo aan kulahayn weeye naagama qabinoo doobab ayay ahaayeen marka waqtigoodana waxay ka dhameeyeen inay ku shuqleymaan qur-aanka darasadiisa iyo sunnada nabi calayhi isalaatu wasalaam iyo cibaadaha doonta ay u saagan yihiin iyo jihaad maalintii aweeye. waxay joogta jireen baaday safta koobaadee salaada ayay salaada ka joogta jireen jihaadkana safta koobaadee ka istaagnaayeen. marka dadka noocaasa oo dadka muslimiinta ama mujtamaca waxooda markaas waxa faa'iidada u leh ka shaqaynaya amase waxa weeye mustaqbalka faa'iida u noqonaya maxaa dadka cilmiga baranaya mustaqbalka waxay anfacayaan mujtamaca. in dadka xoolaha haystaa ay wax siiyaan ay taakuleeyaan ayaa loo baahan yahay oo in la qaskasaado oo markaasi dallo casaa iyo wax magarato laga dhigaaho taasi waxa weeye qiimo dhaxo weeye. maxaa yeele qofkaanu mujtamaca ayuu anfacayaa. ilaahay marka wuxuu dhahay laa yastabiicuuna aanan koreynin lardan safarow dha ilaahay fulari dhuusa dhexdiisa lagu safrow dha ilaahay tijaaro loogu safro iyo nolol weeye yaxsabahum waxa uu malaynayaa hawdha ilaahay aljaahilu midka jaahilka ah jaahilka waxaa laga wadaa qofka xaalkooda ka jaahila oo waxa weeye dadkaan aqoon aanan u lahayn waxay ka samaysan yihiin gaar ahaan ragga maanta axraabta markay yimaadaan way lagaabi jireen. yaxsabahum ma yaxsabahum wuxuu u malaynayaa aljaahilu midka xaalkooda ka jaahilka aqniyaa kanaadiin ayuu u malaynayaa qofka xaalkooda ka jaahila wuxuu malaynayaa nin aqniyaha xoolahay waana uu malaynaa hawdha ilaahay mina tacafufi min ali tacafufi dhowrsashada daraaddeeda waa dad dhowrsan weeye way ka dhowrsan yihiin dadka su-aasheedii ka dhowrsan yihiin bal su-aal oo dhambe maba ka dhacaysa weeye ayagoo dhibaatadaas qaba ayuu haddana iska aaminsan yihiin. kuwa saa'iliinta ah cidday arkaanba gacanta u taaganaya waa laga khayr badinya kuwaas maxaala rasuulkeenu uxu yihi calayhi isalatu wasalaam laysa almaskiinu man tarijuhu luqmatu wa luqmataani wa tamratu wa tamratani dha maskiinka oo qiimaha leh ma ahan buu dhahay rasuulka calayhi isalatu wasalaam midka hal luqmad haddii loo taago hal koo canjeero iyo hal koo timira iyo laba timir iyo hoor hadduu ka helo hore isaga sii cunayo jidka taas waxa weeye miskiin oo fiican maaha. miskiinku wuu dhahay walaakin il miskiin ou dhahay alladii laa yajidu qinan waxa weeye waa midka aan helayn waxa ku boorsoomo walaa yasalu maasa dadkana aan jaalanaynin waxa ku kaabsoomana ma haysto cidna wax weydiisa maayo midkaasaa qiimo badan wax la siiya oo dadka waxa weeye qaninimana ma haysto dadka ma su-aala maayo la gara maayo dha rasuulka calayhi isalatu wasalaam iyo halkaan faailka oo mar walba meel walba madin la dhahaayo cid walbaa markaasa un waxbaa lagu taagaya isagu markaasaasuu wax filaya kan laakiin waxa weye dhibaatadiisu waxay tahay cid wax weydiisa maayo taasaana ilaahay agtiisa qiimo badan. ilaahay wuxuu subxaana wa tacaala taxrifu maad aqoonsanaysaa taxrifu maddaan waxaa lagula fidhaadaya qof kastoo mu'min ah ayaa la garabsiinayaa dadkaan wax ay yihiin taxrifu maad garanaysaa u dhilay ayuha almuxaadabow bitiimaam calaamadooda ayaad ku garanaysaa oo hadda hadday aaminsan yihiin oo waxa weeye tacafus ay sameeyeen haddaad fiiriso waad garanaysaa oo calaamadooda ayaad ku garanaysaa iyo tawaayuca ka muuqda iyo asal juhdi weeye juhdiga markaasi raaskiis qof aan wax haysanin haddana cibaadadiisa iyo daacadiisa ay badan tahay waxa weye dhibaata waa ka muuqanta maxaa qofku haddii kan wax haysanin sidoodala isfarifari maayo oo haddii xataa waxa weye ka isteedeynin waa laga arsayaa. laa yas'aluuna naasa dadka su-aalan maayoan ilaahay shay-an aa ku qadaray laa yas'aluuna naasa dadka su-aalan maayo cid ay kuu aamajirta weeye ilxaafanow ba ilaahay ku su-aal dheerayn fayalxafuuna ilxaafan weeye ay markaasi ku su-aal dheereeyaan maanaasa waxay noqonaysaa laa su-aala lahum aslan weeye su-aalaba ka dhacaysa weeye wax la yidhaha ilxaaf ma laha oo macnaha ilxaax weeye dadka dadka ku ilxaaxaayo oo qaylinaayo ma ahan cidna wax weydiisan maayaan ilaahay. laa yas'aluuna naasa dadka su-aalan maayaan ud ilaahay ilxaafanow dha ilaahay ku ilxaaxid dadka lagu ilxaaxiyo su-aasha lagu dheereeyo maxaala qaar badana waxaad arkaysaa dadka ku ilxaaxaayo oo aad iyo aad markaasi su-aasheedu u dhib badan tahay aa jira waxa weeye dadkaana dad noocaasa maahan waa dad aad iyo aad u sharaf leh waxaana un dhacaysa mustaqbalka dadkaas ilaahay inuu deeqo maxaa yeele rasuulkeena calayhi isalatu wasalaam wuxuu dhahay waman yadfac fis yucifkuhu llah dadku dhowrsasho dalba ilaahay subxaanahu watacala ayaa dhowraya waman yastaqni yuqnihu llah qofkii qaninimo dalboo isdeeqsay deeqsanaasho iska dhawo isdeeqsiiya oo waxa weeye qof deeqsiya iska dhawo dadka ka deeqsoon ilaahay subxaana watacala ayaa deeqaaya ayuu dhahay allah subxaana watacaala. marka waxa weeye dhowrsiga iyo markaasi is-ilaalintu sarabta ay leeyihiin taas ayaa ka mida oo waxa weye ilaahay mustaqbalka wuxuu ku siinayaa waxaad ku kaabsoonta ayaa ilaahay ku siinayaa haddii waxa weye sidaas aad u sabarto qadarka iyo qallaha ilaahay haddaad ku sabarto waxaa imaanaysa in ilaahay subxaana watacaala uu ku deeqo maxaa yeele rasuulka calayhi isalatu wasalaam wahdigiisa iyo midka allaba subxaana watacaala waa mid oo run ah oo waxa weye sidii ay wax yagu aheen si wax u yagoaan ay uga imaanayaan wamaa tanfiqu ayuu yihi ilaahay wixii aad bixisaan oo min khayrin khayr ah wadan qalla weeye ha yaraado ha badnaado wamaa tanfiquu waxaad bixisaan ud ilaahay oo min khayrin khayr ah فإن الله الله الإله به كاس عليهم على يتقيم لي عيد الله سبحانه وتعالى مركي نفقه وكسه ورمي وها الله كده ومرنا يا كل كسؤول لبحيه هل يرابي أكبر ماذا إن الإله عالم فيه وما تنفقه وحاد بحسان الإله ومن خير من خيره جملة على حين غنى تأكيد للجملة المتقدمة جملة هذا أن تمرنا أي مكة في أحسن إسا مركة هذا قد كان سرقت إليهم وعليه قد سرحت إياه هو مركة سوحي رئي وحدة لن فيها إلهي عالم يسيه إلهي ما يكجه سنه سبحانه وتعالى ووحى هو ذا إمانه يحوين ذا إمانه مركة تبع يالله وما سنفقه إلها بحسان الإلهي ومن خير خيره هذا واحد لبعنا وخير ذا لدينه وحسر إلا بحث لدينه مايه وحمنكر إلا بحث لدينه مايه يا إلهي ترى الله هين إلا بحث لدينه مايه وحرام إلا بحث لدينه مايه وحاولي خير ذا لرجل خير كان وحاولي كل ما أدي نوان نقنيا كل ما أدي نوان نقنيا كل ما أدي نسان بحوالها لبعنا وإياه سميلا هو مركز نوع كتاهدانه كل ما أدي نوع سميلا هو لبعنا حكمه إياه سميلا علمه إياه سميلا أتقنا وحاولي خير كل بحنا عليه وقفت أدير عليه خير وبحيه وغمد إلهي تعليمك كردانك أوبره قرانك أوبره وحاديث أوبره كبنه أوبره سيره أوبره محوره أوبره وانت معك السؤال فإيه إله مدى مرسي وحاولي أوبره وهي نقنا يا خير ومعنوي هي نقنا يا أتقنا وحاولي وما تنفقه من خير بيسي قلية فإن الله على الإلهي بيساس عليهم عليه سعلم نبيه فمجاز عليه إلهي يا سجى يا سبحانه وتعالى فقط أسوئي ما كأسوئي سميه الله يا سجى يا سنة سينا سن أي الله سبحانه وتعالى هو هو أبار مرنة مرك وعى لبينة إن وعيه وعى لبينة وحوانا ذا إهادان باعد إلهي وحوه بحيه قلبي وانا سن وحوه بحيه درع الله وحوه بحيه فبقد سوى في الخير بغمتاي أي وانا سنتاي ولو مقام جاري أستبقته تطول الخبيئة طولة نبو كما يسوي المعنات فبقد وحي الدنيسة جبتة أبيه جنوبتة كيف الدنيه وحاولي أي إبعاد بإيان ضبط أبعاد بإيان فبكى بيسا بقد بحيه ضد جيسي هو مغانا يضد بي الوصولي ضبها بي حاولي بي الوصولي يا دنيا مالك عموها سيحانا يا سوى يا عباد وحب حسو أو برع الله وحب حسو أيها الله سبحانه وتعالى ضد بي أبعاد بإيان مالك عسر سوى انت في إيوك إيجي والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.